عذر گفتن نظم کننده و مدد خواستن. ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا می کنی اتمام این، سهل گردان ره نما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. چون ز مفلس زر تقاضا می کنی، زر ببخشش در سری شاه غنی. بی تو نظم و قافیه شام و سحر، زهره کی دارد که آید در نظر. نظم و تجنیس و قوافی ای علیم، بنده امر تو اند از ترس و بیم. چون مسبح کرده ای هر چیز را، ذات بی تمییز و با تمییز را. هر یکی تسبیح بر نوعی دگر گوید و از حال آن این بی خبر. آدمی منکر ز تسبیح جماد، وان جماد اندر عبادت اوستاد. بلکه 72 ملت هر یکی بی خبر از یک دگر وندر شکی. چون دو ناطق را زهار همدگر نیست آگه، چون بود دیوار و در. چون من از تسبیح ناطق غافلم، چون بداند سبحه صامت دلم. سنی از تسبیح جبری بی خبر، جبری از تسبیح سنی بی اثر. هست سنی را یکی تسبیح خاص، هست جبری را ضد آن در مناس. این همی گوید که آن زال است و گم، بی خبر از حال او و از امر بوم. وان همی گوید که این را چه خبر، جنگشان افکند یزدان از قدر. گوهر هر یک هویدا می کند، جنس از ناجنس پیدا می کند. قهر را از لطف داند هر کسی، خواه دانا خواه نادان یا خسی. لیک لطفی قهر در پنهان شده، یا که قهری در دل لطف آمده، کم کسی داند مگر ربانی، کش بود در دل محک جانی. یاغیان زندو گمانی می برند، سوی لانه خود به یک پر می پرند.